Vanmorgen heb ik nog even gebeld met David Castle. Ik zei, kan je die tekst nou niet een beetje veranderen van dat nummer? Want op deze manier hebben we er niet zoveel aan. Maar daar had hij geen zin in, onze David Castle. En ik voegde er ook nog aan toe, van ik heb er ook geen tijd voor. En dus moest je het doen met 10 to 8 om 5 past 11. Een nummer over de radio. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En daar gaat hij dan weer met een nieuwe aflevering van dit programma op wat voor velen misschien wel de eerste werkdag in het nieuwe jaar is of misschien was. Wat mij betreft dan maar een goede bekomst daarvan. Wat hebben we vandaag te bieden in ons programma naast de vele leuke aardige muziek? We kijken nog even terug naar de nieuwjaarsnacht of oudjaarsnacht, of hoe je dat maar noemen wil. En we praten, tenminste dat doet Herman de Bruin, met oogspecialist Tjeerd de Faber. Hij is verbonden aan het oogziekenhuis in Rotterdam. En we gaan samen met Tjeerd de Faber nog eens terugkijken, om het maar in oogtermen te houden, op wat Tjeerd de Faber zelf bijvoorbeeld vindt van het gebruik van vuurwerk enzovoort. Dat hoor je dus straks. Midas Dekkers komt ook weer voorbij. Dat is iedere maandag, dus ook vandaag. En gaat het hebben over de meeltor. De meeltor. Dat is een insect. En als we dan toch in de insectenwereld zitten, oftewel Erik en het kleine insectenboek, zullen we maar zeggen, gaan we daarna nog eens een keer samen met Mariska de Vries het hebben over pats. En wat is nou pats? Dat is niet een van je kinderen een draai om de oren geven. Maar pats is een project van de Technische Universiteit in Delft om op een alternatieve manier de plaagdieren te bestrijden in de kas- en tuinbouwsector.

don't realize how much I love you. Yes, it is, and I've got a naked hand. So I give her the car keys, and she helps me into bed. And then I tell her, as I turn down the lights, I say, darling, you were wonderful tonight. Hey, I said, darling, you were wonderful tonight. You look wonderful. You're everything I need and more. You look wonderful, so beautiful. So beautiful tonight. Damage nog aan toe zeg. Dat was het nummer. Dat heette Tonight. Tonight ook in de studio Herman de Bruin. Herman, we hebben net iets achter de rug, maar ik ben het even kwijt. Help eens even. Het is net nieuwjaar geweest en dat betekent altijd veel vuurwerk op het oude jaar. En dat betekent heel veel werk voor het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ik heb Tjeerd de Faber in de uitzending. Hij is oogarts in het Oogziekenhuis en weet daar alles van, denk ik. Meneer de Faber, druk geweest zeker? Ja, het was heel druk. Tijdens de nieuwjaarsnacht hebben wij ongeveer 18 patiënten binnengekregen. Nou, vorig jaar kregen we er 8 binnen, dus dan kunt u nagaan dat het eigenlijk meer dan een verdubbeling is. Inmiddels zitten we op 24 patiënten met oogletsel vuurwerk. Mm-hmm. En dat is iets wat we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden, omdat je de laatste jaren zag dat die aantal oogletsels toch steeds minder werden. Ik denk dat er een aantal factoren een rol spelen. Punt 1, het was rustig weer. Het was windstil, wel wat mistig, maar dus geen regen, geen harde wind. Veel meer mensen buiten. De helft van de patiënten die wij hier behandeld hebben waren omstanders. Dus die eigenlijk slachtoffer worden van het vuurwerkpakket van iemand anders. En ja, ik denk dat er dit jaar veel meer gekocht en afgestoken is. En ik denk dat dat toch te maken heeft met de discussie van of we met deze traditie niet beter kunnen stoppen. En dan denken mensen net als, zeg maar, de 130 kilometer. Ja, zolang het nog mag, dan ga ik ook 130 rijden. Ja, dus als er gespraat wordt over stoppen, zijn mensen bereid om meer te gaan afsteken? Van, nou kan het nog, denkt u? Ja. Ik denk dat dat, de Duitser noemt dat Torsloespaniek. Dat wil zeggen, ja, de poort gaat dicht, dus nog maar snel eventjes door die poort heen. Ja. En dat dat toch een rol speelt. De conjunctuur is goed. Mensen hebben kennelijk toch heel veel geld daarvoor over. 77 miljoen als het ja, mag dat lopen. Klopt. Ja. En dan, dan als je meer knalt, dan verknal je ook meer ogen. Ja. Ik denk dat dat toch de boodschap dan is. Ja, maar u pleit al jaren vanuit het Oogziekenhuis om het anders te gaan doen. Verminderen. De politiek wil daar niet aan. Wat kunnen we nog doen? Nou, ik denk dat, dat wat je ziet, dit kabinet zal dit gewoon naar zich neerleggen. Ze hebben zelfs het advies van de Adviesraad voor Veiligheid hebben ze naar zich neergelegd. Nou, dan moet je toch wel heel dapper zijn dat je zo'n advies ontwijken. Ik denk dat je gewoon, het moet toch beslist worden in Den Haag. Er moet een landelijk verbod komen. Het wordt nu over de schutting gegooid bij de gemeentes. En dan krijg je zo'n lappendeken die heel moeilijk te controleren is. Ik denk dat je dan bij de volgende verkiezingen dan toch maar een partij moet stemmen die zegt van, weet je, het is goed geweest met dat vuurwerk. Er moet gewoon een consumentenvuurwerkverbod komen. U geeft eigenlijk een stemadvies. Ja, en ja, ik wil nog even memoreren, dat is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar inmiddels hebben we bij het vuurwerkmanifest meer dan 100.000 particulieren ondertekend dat ze van consumentenvuurwerk af willen en dat we naar publiek vuurwerk willen, zoals op de Erasmus. Ja, want in Rotterdam gebeurt dat al, maar dan nog is het niet voldoende eigenlijk. Nee, waarom? Omdat consumentenvuurwerk nog steeds mogelijk is. Er zijn landen in binnen Europa en ook buiten Europa waar consumentenvuurwerk niet afgestoken mag worden. Nou, en daar zie je dit soort verwondingen. Zie je helemaal niet. Verder zijn er nu nog tegen andere argumenten. Ik kan natuurlijk alleen maar spreken over die oogletsels, omdat ik oogarts ben. Maar ja, milieuschade, dierenleed, noem het maar allemaal op. Ja. Politie die hun leven niet veilig zijn. Nou, het is gewoon een dag anarchie in een democratie in vredestijd. Wij krijgen voor elkaar om in Nederland in 2 jaarwisselingen evenveel kapotte ogen te schieten dan het Amerikaanse leger ooit in 3,5 jaar oorlog in Afghanistan en in Irak. Ja. En dan vraag je toch af, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als je het zo zegt, is het heel ernstig en hebt u het ook heel ernstig gebracht. Dan zien we wel duidelijk. Dat vuurwerkmanifest wat u even tussendoor zo noemde, dat is heel belangrijk om dat te ondertekenen. Ja, ik roep particulieren en ook organisaties op om dat te ondertekenen. Dat is www.vuurwerkmanifest.nl. En hoe meer mensen dit ondertekenen, hoe meer gewicht wij in de schaal kunnen leggen in Den Haag, waar de uiteindelijke beslissing moet vallen. Ja, Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel sterkte en ik hoop dat het volgend jaar heel anders uit gaat pakken. Maar daar is de politiek dan verantwoordelijk voor. C'était pas l'année dernière. C'était pas Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée. Qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flotterait. De se glisser par le store vénitien. Mais c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë. Rose, à deux places, il servira peut-être pour un autre film. Changer l'eau des fleurs.

Het is niet wat ik wil. Het is gewoon wat steeds gebeurt in januari. In januari. In januari wordt het stil. Meid. Kinderen van moeder aarde en van vadertje tijd. Het is niet wat ik wenste, het is niet wat ik wil. Het is gewoon wat steeds gebeurt in januari. In januari. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Stil. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. Still you're shine silently, staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shine silently. Shine silently. I don't need no light in the darkness. Shine silently. Ooh. No, I won't get lost while story, no time of my own. Still shine silently. Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. Shine silently. Shine. En zo net hoorden we eerst dat groepje Kata Kat die het hadden over de stilte in januari. En ze werden gecompleteerd door Niels Lofgren en Shine Silently. Daarvoor hadden we het via Midas Dekkers over de meeltor en die insecten. Daar zijn we nog niet vanaf, want zometeen gaat Mariska de Vries ons weer meenemen naar diezelfde insectenwereld, maar dan op een heel andere manier. Hoe ze dat doet, dat hoor je zometeen wel, want we geven eerst nog even het woord aan de Culture Club. En zij kijken waarschijnlijk naar hun horloge en zingen Time. This could be the best place yet, but you must overcome. Weer een mooi rustig liedje, dacht ik zo, van de Culture Club. En Time. God, daar gaat er weer eentje. Zo, die is plat. Hallo Mariska. Ik ga praten met Bram Tijmons. Hij is van het bedrijf Pats. En het bedrijf Pats bestrijdt plaaginsecten met drones in de kassen, bijvoorbeeld bij de chrysanten. Bram, hoe ben jij terechtgekomen in dit werk? Want je hebt volgens mij iets heel anders gestudeerd. Ja, klopt ja. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de Rotterdam School of Management, hè, de Erasmus Universiteit. Maar ja, via mijn netwerk, althans mijn connecties, mijn broer in dit geval en zijn collega ben ik eigenlijk bij het team van Pats gehaald. Hè. Daarna zijn we ook eigenlijk het idee verder gaan ontwikkelen. Was dat al zo toen je nog studeerde dat je daar al mee bezig was? Of is dat pas na je afstuderen, toen je een baan ging zoeken, is dat naar voren gekomen? Ja, na het afstuderen pas. Ik heb na mijn studie eerst nog 4 jaar als business analyst gewerkt bij een automatiseringsbedrijf. En wat doe je dan precies? Ik zat daar echt op de data-analyse, rapportages maken. Dus dat had helemaal niks te maken met wat ik op dit moment doe. Maar ik had altijd wel, en ook altijd met mijn broer vaak, over... Ja, moet ons toch op een gegeven moment ons eigen idee in de markt gaan zetten. Zelf het bedrijfje opzetten. En zij kwamen met dit idee naar mij toe. Toen ik heel veel brainstorm in het begin. Meer als grapje, als hobby begonnen. Je zag het nog niet echt als serieuze baan. Nee, en toch wel gewoon er vol in gegaan. Heel veel tijd ingestoken. Ik dacht, ja, deze jongens, die zijn technische lui, maar die weten wat ze aan het doen zijn. Ze aan het doen zijn, ja. En daar is nog zo'n wereld te ontginnen. Dat ik dacht, van ja, daar moet ik bij zijn. En zij zocht iemand die dat meer voor de commerciële kant, hè, de ondersteuning eigenlijk. Als je een bedrijf opzet, dan is dat ook nodig natuurlijk. Niet alleen de technische mensen, maar ook de man die het aan de man brengt. Ja. Klopt, en zo kunnen zij zich ook heel erg focussen op bijvoorbeeld de ontwikkeling. Echt op het technische deel. Maar je moet nu ook heel veel van het technische deel weten, want je moet het wel uit kunnen leggen natuurlijk. Klopt, ja. Ik probeer ze ook wat goed mee te luisteren. Soms gaat ook mijn pet erboven, maar ik moet zeggen dat ik het toch wel redelijk begin te begrijpen. Kijk, de software regeltjes, die kan ik niet lezen natuurlijk. Maar ik heb een goed begrip van wat er je gebeurt. Kan het concept uitleggen. Je vliegt met een drone naar een insect. Het insect wordt vermalen. En dan is het insect bijvoorbeeld in de bloemenkas is verdwenen. Ja, dat is klopt. Wat jullie doen. Zie je dit echt op de lange termijn als je baan? Of zeg je van nou, over een aantal jaar ga ik toch weer terug naar waar ik eigenlijk voor gestudeerd had in die andere richting? Nee, zeker niet. Nee, dit is echt je toekomst. Nee, dit is zo'n leerzaam proces. Laten we daar al beginnen. Maar er is gewoon nog een hele wereld te ontginnen. We zijn nu bezig met kleine drones voor de bestrijding van insecten in de glastuinbouw. Nou, daar heb je het al heel erg, verengd. Hè? Toegespitst, toch? Toegespitst, ja. Maar we hebben veel grotere ambities dan dat. Hè? Juist die kleine drones, daar kan nog zoveel mee gedaan worden. Zeker ook in de indoor-omgeving. Je ziet natuurlijk tal van toepassingen, drones. En hebben ook echt enorme grote potentie. Maar vooral buiten, wij willen dat verschil binnen gaan maken. Verdien je er nu al wat aan? Want dit is natuurlijk allemaal nog in de ontwikkelingsfase. Ja, op dit moment wordt het wel heel erg. We hebben natuurlijk een investering ontvangen laatst. Dus dat kunnen we heel goed gebruiken voor ontwikkeling. Op dit moment hebben we een aanmoedigingsfonds eigenlijk. Ja. Kijk, er komt wel wat geld binnen, maar het zijn niet. Ja, het is geen omzet waar je jezelf van kan bedruipen. Hebben jullie concurrenten? Zijn er ook andere mensen hiermee bezig? Nou, niet met de toepassing zoals wij deze nu hebben uitgedacht en ook gepatenteerd. Kijk, we hebben natuurlijk wel te maken met concurrenten. Als je kijkt naar insectenbestrijding, glastuinbouw en eigenlijk alle andere mogelijke toepassingen. Maar dat wordt echt op een heel andere manier gedaan. Hè? Dat wordt met chemische bestrijdingsmiddelen of biochemische bestrijdingsmiddelen gedaan. Dan wel met biologische bestrijding. Denk dan aan bijvoorbeeld beestjes die andere beestjes opeten. De lieveheersbeestjes en de sluipwespen, ja. De natuurlijke bestrijders. Maar zoals wij dat doen, hebben wij nog niet gezien. Ja, met hoeveel doen jullie dit? Hoe groot is het project? Nou, het team is nu 6 man groot. Daarvan zijn er 5 fulltimers en 3 oprichters. Wat je zei net, ik heb er al heel veel van geleerd, het is heel leerzaam. Wat heb je bijvoorbeeld ervan geleerd? Nou, kijk, je wordt heel erg. Je gooit jezelf eigenlijk een beetje in het diepe. Dus je hoeft niet meer te doen wat de baas zegt, of omlijnde taken, je moet zelf een beetje het wiel uitvinden. Ja, dat. Toch zijn er heel veel dingen die echt moeten gebeuren. Hè? Denk aan je financiën. Ja. Ja, Ik had natuurlijk wel rekensommetjes, dat is niet zo heel moeilijk. Alleen boekhouden, dat is iets heel nieuws. Financiële rapportage maken, dat had ik ook nog nooit eerder gedaan. Ja, ja, hartstikke leuk. Dus, je ontwikkelt je op veel meer vlakken dan wat je in je vorige baan eigenlijk deed. Ja, zo zie ik het wel. En dat neem je natuurlijk mee naar de toekomst. Hè? Ook voor anderen, als je ooit nog eens een keer wat anders gaat doen. Ja, dus het staat mooi op je cv. Dit heb ik allemaal gedaan. Ja, ja, dit kan ik allemaal. Hartstikke bruikbaar. Ja. Oké. Okay. Goed, zien we over een jaar of 10 overal in de kassa drones rondvliegen? Zeker weten. Okay. Ik dank je heel hartelijk. Ik sprak met Bram Tijmons namens PATS, het bedrijf dat met drones in de kassa vliegt om plaagdieren te bestrijden. Dank je wel. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive like you. When you're standing at the crossroads, I don't know which path to choose. Let me come on. Stands by you. Tuurlijk. En dat doen we met ons team. Iedere werkdag en elke week. Maar deze aflevering van De Late Avond, die zit er alweer bijna op. Het ging weer in vliegende vaart voorbij. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Maar geen nood, want morgenavond om 11 uur, dan is er dus weer een nieuwe aflevering. En dan met Bert de Wolf. Je kunt je er misschien alvast op voorbereiden, maar komende woensdag in het programma, dan zou Alfred Blokhuizen hier moeten zitten. Maar die heeft een snipperdag genomen en dus mag ik voor hem invallen komende woensdag. Overmorgen dus. Alfred die gaat met zijn vrouw een dagje naar de Efteling. En dat is natuurlijk van harte gegund. En daarna aansluitend lekker eten bij je weet wel. Dus dat belooft een leuk dagje voor hem te worden. Ik wens je verder een hele goede en rustige nacht.